Peygamber aleyhissalatu vesselam isna'u kulle şeyin illa nikah. Bara ul tiz de yuhudu duri bisi prerde ve işi ilasara jure deli. Ar karchi de pahwa kawa gawa sumwaka illa nikah magar na wachi nikah dilta pa maana sara da wachi di chapla wachi. Nij de akatma ur sara kwa maana aga wachi chi ur tawai aga narchi da khuli kuru ala sara khpal busu kinar ki aga maka wu sara. پاته سنور نو ډوډۍ وسره خوړای شي پرسته خان دا د کور ډوډۍ په خولای شي ډوډۍ د جپلا سونه مرداریج بدن خو نور پاک دي د نجاست حقيقي څخه خو فقط لکه جنوب سړی چی نو د جنوب خو بدن باندې مرداروال اینه فقط مز نشي کولای قران ته لاس نشي ورولای نور خو په دغه لاس ډوډۍ خوړای سپاره ځکه سړی دي په پښلمې راکشي نستي جنوب دي نو د خو ډوډۍ ته غوسه نه کی غوسه خو بیا ورسل منځ ته کوي نو په دغه جنابت خو چي ډوډۍ خوړلای شي فقط هغه لاسونه خپلو مخ په پریولې دا کیش نو پیغمبر ټول د خبر پسی لک دا خبر و یهود تور ورسید برای ولد خوز دا حکم کړی چې برای د یهود کې شپ سې لک دا دروغونه وای چې شت خارکی ولته بوز لک حیوان چې په خونه کې تړلی لک یو سپی دا سی شي په دې ستر ګورته ګور برای دا یهود ویل ول ما یرید هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه یرد خو خاص وچ په مشکل اخص زموږ یو خبره ولا کرا فریږي چې را بچی لې نه کې چې ارز موږ خبره ته ور ورسیل دا وی دا دروغ وای دا است دا سره کوم چې دې شروع کړی نو د نبی علی صلوات و سلام په بارک سره د بدل وای دا زموږ د اړخ خبره مخالفت کې د ځان شي انجوړ دا د یو دوه صحابه کرام دی اسید ابن حقدر او عباد ابن بشر رضی الله عنهما دیراله و نبی علی صلوات و سلام چې براغ د یهود خبره وکړل چې دا خبره چې تاسو کړه و چې تاسو د شوز سره چې په حالت کې د حیز د خون څخه مپسي اخلي ار هغه معامله ور سره کوي چې په خوا مکول فقط نشي جکت مور سره کوي دا خبره چې تاسو کړه غي یهود داسې بجی بجی خبره کوي بجی خبره خونه د دشمن خبره تیس تدر معلومیږي نو خو یا بشکنزل و یا بنور د اهانت خبره وي دی چې د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تجدید خبره وکړله نو یو خاغه د یهود خبره وکړله بل ول افلان جامعهن ایا نو موږ خپل خونه ته بینو نه راول په خونه کې بینه د جماعت څنګه زکات نه دمرات په جزاک طالبان په حدیث کې به راست د جماعت معنا جمع کول په خونه کې نو موږ په خونه کې را سره پریږدو د یهود خدای غس بجی خبره کولې د دې پر کس بلا په خونه کې پریږدو وای د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مخ مبارک تک سر شد سروال زخه د نبی علی سنت شب ډیر هغه درد وارلی مخ به بارا شي چې د انار د انی پک شي کی پر خبره چې درد وارلی چې د یهود خبر ما ته ولې را رسه د مثال په توری وسړی دی به جنت په دا اوس موږ تاسو په معاشره کې د یو ماجت ملات شکنزل کې ګرد مر جوړې دی خدای د طبیعت نه برابر بل نه به راځي برای د تاسو د شو بابا نو ما ته بنز غره ونه خدای د خپل نسم ته وای کیږي د پیغمبر علی صلاتو و سلام مخ مبارک په دغه درد ور لراوارلی دا اصحاب وای مشت ورته وکړه چې یار به خدای درد وارلی نو دا به څنګه شي دا د نبی علی السلام غضب کول خو په قتل ګناه د شپه غضب کې جواز شوه اغه دوا صحابه کرام او سید ابن حقدر عباد ابن بشر رضی الله عنهما د مجلس سره ولاړ من چې څوک چاته په غضب سي اسره باید مجلس سي لکه نو چې براغه ور آرام سونه ا دوی چې دغه خو او تل د اخه به کسر روانه د شدو ډکه ده رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ته د مدینه خلکو باشه نگانو شاو خو رقم رقم ته پیره علی جنران او ام شوز او ما خود به شوز را علی جلی چې د رسول علیه السلام کرد شي دی ور دی دغه خو او تل شي دی د اخه په مخاور علی تیر شیدی که مازی و مجلس تا دا پیغمبر علیه السلام را حاضری سوالی رسول الله صلی الله علیه و سلم خونه مهربا انوونو برای بر تجیو صحبت الچابه کسی وزغل دی راول اگه پسی میدان کرا برای نبی علیه السلام وی راس چرال دی دوار نبی علیه السلام تا کشنستن او پیغمبر علیه السلام اگه درد آرام سوی و پا دقل وقت که برای دا آیت کریمه هم را لی را نازل سو اگه دا یهودو دا خبری دا چه دی خود پیغمبر خبر را دوار ولده ای لازمش خبری که الاپاک حکم را نازل کشه دا از ما حکم دیده دا دیسنه دی چه یواز پیغمبر دا زانت سویل نو داغ آیات کریمه دو سعود و بیشتن پا دی که نو نسم حکم بیانی جده ابواب البرسخه خباره که دا حیز دی او اگه شانی نزولی اگه سباقه عاوه چه پیش رسول چه پیغمبر مخکل آدام منعات فرمایلی و چې جماعه خو مکو نور ارڅ ورسره کوي غاړه ډوډۍ خوري پر يهود بدل لګیدل او بدراج ویل او اصحاب خبره راوړه آیت کریمه نازل شنو دا فرمای ويسالونك ويسالون د استاس حب شتنه کی کستاڅخه چوای عن المحيق د حيص مبارك حيص د توي مشو چې اغه وینو تویل کیږي چې د میاشتانه عادت کدي الله عز وجل پر دې شوز باندې مسلط کړی دی دا د دې د گچ د پاره دی دا دسی دی لکه بدن چې سږي چې د بلغمو ډک شي دې ته به تاسې متوجه یاست. هر انسان چې زکام کېږي خو دغه اپتي زکامونه دي چې راځي د چټلوی څه پېښېږي، خو هغه هم چې پېښېږي چې سږ هلته ډېر خیرن سي هغه د دوی سري لکه د سپنج چې هغه سا پکښې کېدي ورځي بره طبیعتا بل رکمنو څنګه کوي خو جته نه صابون ورکول کېږي نه شېژل کېږي، الله طبعي زکام ورته پېښ کړي سړي ته. زکام هغه په زوره هوا غورځول دي چې د سږو څخه هغه کچرې راوباسي د بلغم په صورت کې بره انسان تکي دغه رقم دی دلته په سرمو کې دننه اولته موږ تیین کې ورته وایي دغه ځای چې کار وکړي نو دا سړی ګرولی شي ده په دې ته اوس یو خاشه ورچخې هغه ځای په ګروه خو داسې نه وي چې معنی اګر سره خپل مغزه برباد او تباه کړي، بدن خو چې ځای رکا وکړي خوب یې ګروه د دې د پاره مالا پاک اتومات علاج جوړ کړی دی د انسان سال ته پر لجمه کې په ترپ پې پر ووي پر هغه ځای باندې یا پرنجی چې ورته پېښ شي دغه ځای راوځي هغه کا پر ځای باندې دا سال سپت بیا پلا وموښتي په سا کې دغه نه زور سخته چې به دا ماشینان لیدلي دا لوی لوی شیان چې پورته کوي یا دا برمي چې ګرځي خو ګرده باد دی دا بعد څه دغه نه کارونه الله تعالی اخلي لکه دا سرموغه هغه کا په دغه خاطر چې دا دونه خطرناک کار چې تای علاج نس کوي الله په اوتوماتیک شکل باندې ستا هوا پر ور لکړه هغه د سرمو هغه په پای کې چې هلته هغه څه کا و خارش و هغه ایستس نو پر هر انسان لازم و د سنت چې دی باید الحمدلله چې الله پاک دا کوس ما دوره خاشي او چې خلای ځای مګرو څه به میکوره هغه بل بیا دعا ورته چې يرحمک الله انا هغه خو جلا خبر سو دغه د حیزم دغه څه مساله ده د شیزه په بدن کې فاسد رطوبات ډیر د شیزه د بدن رطوبات زکه ډیر دي خو دا پسته او ملایم ده د دې لپاره چې نور لذت پر وخت نو د هغه ملایم والی او پسوالی د وجه د دې په بدن کې فاسد رطوبات جمع کیږي هغه طبيعي نظام الله ورته جوړ کړی دی اوس ته د یو کټوري په هغه کې دا فاسد رطوبات جمع کیږي چې هغه کیږي په هغه وخت کې بر رایلس راوځي نو دا خطرناک دی یو دا مرض دی حیز نه دی په کتابو کې استحازت بولي استحازت هم د هغه ځای وینې راوځي مګر دغه سینه چې سنه د هغه وینې مردار خوده ضررناک نه دی د میکروبو ډک نه دی هغه خوراک الته پټاوسوي نو د مرض په وینې کې چې دی چې دا مرض راوځي د نه جوړی څه په هغه کې میکروبونه ګډ نه دي چې انسان مرض تکلیف ځین احساس د حیز وینې چې راوځي دا ګرد هغه فاسد خراب میکروبونه چې پر لجمسي وي وځي دغه وینې چې جلا کیږي د بدن شزه تقریبا لکه مریض چې امي لکه سره چې کامی څنګه بدن نه آرامي په دا وخت کې د دې بدن هم نه آرامي نو کمر نه جکات ور سره وکي د نر د فارم تکلیف دی تکلیف دا معنی چې دا شی یو مرز نه وخت ته پښتورګو مشکل ځنی پیش د سوزاق مشکل ځنی پیش دا ګرد ځنی پیش شي شزه تم د غوړه ګرانه تمامي اگر چې نر ته ژغنه کی وسړي ته ژغنه کی خدا مریض د نه خو نه جوړي دا رقم دا مشکلات نو الله پاک وي دی دغه د حیز دی ویني په بارک ساته پښتنه کی ترجمه ته به وګوري ويسالون دا اصحاب سوال کی کستا څخه عن المحيض دي د حيز په بارکی قلت د سې جواب لره ورکه او هو اذن هو دا حيز دا حيز بنا اذن دا نجاست دي لکه په نجاست چې سړی لړی کیږي ګندکیږي تم دا څه نجاست دي نو چې نجاست دي نجاست ته سړی ځان ورنږدې کوي د مثال په توګه لاس پارسک دا لاس یو چاته په نالې چې په دالو شنی چې چې مرداري ویني ځای پرتی نه پچی نو خو هغه بل اندام هم دغه رقم دی لکه عزیز په مرغ دلان هو بل دغه د پیسو نو څه فرق دی دا تر دې پورې چې الته په مسایلو کې د فقه راځي چې په مسول ذکر او داس ماتیر بره د ولاد داس په ماتیر چې فاز مسه کې او داس ماتیر نو خو له کوم دغه رقم دی دا بیا داس وی په ماتیر خو چې به یو کې او داس ماتیر نو دلته مې دا د پل چې دام ستاده بدن یو اندام دی نو چې اندام دی د نجاست وظایف چې دغه دغه میکروبون و ضررون اخته کیږي مال غزاکه ته پښتورګو برخیږي د څه دغه څه د خپل اوس الته تاوان کی د خایو مریضی ځنی پیشی د سوزه کو نه ځنی پیشی د سیستم خلی حیا دغه سره کم پښتور غتن ځي نو اذن نو مې پر چرې دا د زیرولو یو شی دی دا کار مکوي هو دغه اذن دا د زیرولو د ککړولو یو شی دی نجست فاعتزلوا تسقوا شسي ان سعد شود سخه فی المحيط فحيسکی فاعتزلوا غشاسي كوا خو اغه یغه د يهود خبره وکړه حقوق شزي غشه کوله ته ځان اس په سواخ سي په بل خونه کې بي ته دغه اعتزال ساغي اعتزال نه دي مړه د دې اعتزال دغه اعتزال باندې چې د وچه د خاطر زين غشاسي وچه مو سر کوي فاعتزلوا ادبي الفاظ الله پاک فرمای فاعتزلوا تس ځان لري کې د وچه د خاطر ان سعد شوز سخه په المحيق ده په حال کې د حي ولا تقربوهن مش ځان ځنه ګوښه کوو او چې ملت ځنه کوو نو درڅه وخت پورې بدایي پر خپل کور ولا باندې مجز را باندې لګې

فأتوهن فأتو تسرى تقوكي هن وديتا دديتا طهور تجدي دا فسيح جوائج پاكس وغسل يوكي بارا را تقوكي وديتا دا غرا تقس خيمراد اغا جماعي اوس بارا ورلا مگر ودا كما زا من حيث ودا هاغا زا تسخ امر چ امر کړی دی کوم تست الله الله پاک چې الله د کوم ځای امر درته کړی دی واغه ځای ته تاګوکی چې هغه د شیز د مختخ اندام دی دغه ځای کرا تاګوکی ان الله بشک الله عز وجل چې دی يحب خوشی التوابین توبه شونکی معنا کده چې څه پټه داسې غلطی سوی پټه غلکی ندی انا سړی دی دغه رقم د خپل کورواله سره په حالت کې د حیز نجکت یې سوي دی دغه رقم الا اغه خلق تنبیه کوي چې معنا ته ما دا حکم در وشوي نو الله پاک خطبه کوي چې خوشی که دغه سی غلطی په خاطر سره سوي توبه وکړي د دې لار توبه ده دغه الله پاک توبه وشو ولا چې د دې بل علاج نو بره بیا نست مګر ځینې علما وايي په حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام کسرې دغه سی غلطی وکړي د شدې سره په حالت کې د حیز نږدې کې وي کې دا د جې وینې د سپې سپې د ګایګای د تکسرای ګایګای نو کې بیا جړوالې ته نږدې نو هغه تکسر چې هغه د حیز هغه موج دی ابتداء د چې دا د یو ور د واره را شروع کیږي رحم دی وینې ډک دی هغه سړی باید یو پر دینار بیا خیرات کې دینار د سرو زر د 300 کال داری کیږي او کچیر دا وینې جاره په دغه وخت نیم دینار د خیرات کې خو هغه حکم موجود نه دی دا فقط داس استحبابي حکم دی په قران کې راځي ان الحسنات يذهبن السيئات نیک بدی زایله ینو دا تا بد کار کړی چې بد کار کړی دی اصلي علاج توبه اغه نوې بشری اغه کومک دی د صدقه برای به د منځو بس علاوه اغه کار توبه زو در څخه بلوم توبه پر وکړ بیا مکو ويحب المتطهرين ويحب الله خوشي سو خوشي المتطهرين زیات پاکی کوون خلک چې دغه سګندګی ته ځان ساتي د حیث په حالت کې چې تنه نږدې کیږي د نجکات معنا بیا په ځین کې زده کوي جاهلي شیان مکه وي په کورو کې چې بره د ښځې خونه ورجدا کړي بستر جلای پس اخلي پس خان نه کښې متطهر دغه دی چې معنا و هغه وتی نور سره کوي الله دغه کسان زما خوښ دي چې ځان پاک ساتي دغه سکار څخه دغه سنوري ګناوي هم دي ترجمه ته به متوجه سوي یاست ان الله بشک الله يحب خشي التوابين توبكشونك كدغ سغلتي دي نسوي على تجرجوك ويحب خشي المتطهرين پاكي كونك جدا عنده دا پار زان پاك پاك ساتي پا دغ سزايك زان نأچينو ترجيه زي پوري دا حكم كداي سيستم علم سوي پس يغا جي بل آيات كريما شاين نزول بها دادي يهود بوايلا برای سيدي دا شدي سر خوني جاكات خو كيجي مگر پام چه دا چپي خواهوانك چپه دا معنا سول چې شزه پړ مخی نور چې دی نجاکت ور سره کوي او مگر و نجاکت هغه د مخ په خوا په اندام کې خو ما زه پړ مخ سوي ده دا شزه ورته درک دغه چې ول کړه چې دغه سی وکړه اولاد چپک را د سترګي به چپکی د دغه خبرې د رد د پاره چې الله عز وجل د آیت کریمه نازل کړي دروغونه م سره جوړوي سړی پوسخ بلې مې نه پوسو چې دې دیبات سره سیمې دی هغه رقم دی کی ته دې کار دی ته به چې شې دې کدا د چپه خواوس الک چپکر چپک راځي چپک سترګي چپک کې دی هغه د الله تعالی تر طرف بل مرزي چې پر مسلته کوي دغه علت نه دی نو څنګه فرمای غیر حکم خدا کی چې فاتو حرس فاتو هن تسلی ترا تکوي نو دې سی وای الا پاک نو چې ورته راځي زای به وای زدر وش هغه څنګه نساء کوم شجست سیدي چې دې حرسون دا کښتو کې تی د لکم ستې د فار خلګې کې تی بولین موږ نو ما دا بول چې شي په کړې سبزیجات په کې یا یا با حرس دا غته وای دا کښتې دا شزه ستې د فار دا کښت مې پر کښه شاو نو چې زه کښت سبل نو شزه چې د ګرد کښت نه ده مخې نه دی کښت په ځکه دا اولاد شین کولای شي په لاسو کې شین کولای شي چ په کوم ځای کې اولاد شین کیج اغه ځای دریا دی وای شزه چې د اصلا هدف ده د شته د کښت ځای دی کې تی د شته کښت پکې کې وکي نو دا ستانه ته چې ورځي دا بیا او بې دی کوي تخم دی پر لګایې نو دا تخم او بې چې سړی پر غره پر دګر پاشي خو نو نه پاشي بل ارزه کې دا او بو پاشي لدی مثال په تور ګناده ځای اغه دی الای دا کې تی دی نو تخمونه سړی دی کې تی و ځای ته ورغورځي نساؤكم شزستي سحرسن دا كشتي دا كشت زايدي مزرعة دا لكم سيستفارة نو سړی چې خپل باغ لري نو خپل باغ ته چې پر دیوالو ور واړو بره خلک خاور ته بدی چې لکه پر دیوالو وځو ته خپل باغ مې د چې ور واړو شته پس بل ورځ ګر سره د باغ د موري ور وځم بره دی وای ته چې کې چې کلیه نس در څه خمرات څه د کلیه زدر موري ور وځم پردا خو باندې ورڅ بل ورځ نه خرابه دیوال کې جوړم دارک د مثال په تور د خپل بخت هغه د کشت زیت پر ارکه مرتق جایز دی رب العزت دا غسل تراینو دا چې تا د کشت زایس ولا بار په ولاړ نه جکتور سره کې په پروت کې ته مخ ته خو نه جکتور سره کې کې د شاد خو په دغه زای کې کې ګوره خو هر څه ویلې دی هر څه ویلې دی کدا اس متوجه سي دا غل چې به څوک نه کې چانو چې د شاد خو جایز دی دی بار په هغه بل محل کې چې د نه جکت کې هغه خو به حرام دی هغه د توس په تفصیل خبره راځي فأتو تسراتات كوي حرثكم دا كشت وزايتا أنا پر هر رقم شئتم چستس إرادة سي چسر رقم ستس قوش ساغس يكوينو فجل زايكي چدي تفسير كبير إمام رازي رحمه الله لكلي جي وهي زيني زيني بدبختان دلتا داسي دليل واي چه پا قرآن دليل رتواي دازوانان گرد وفتا دا باچل پرستان ولي پسيج خواهد دا قرآن دا غستر جميع كي لك دا وست دي واي چه تاتا دا سوال كي چه أنا تخبم عربي ويلي معنا فدا عربي فدا درجو كي تسواز أنا خبو معنا دا أين دا شير دا مكان دا فار استعمالي پا قرآن كي ما دي رازي ببي مريم دا عيسى عليه الصلاة والسلام مور چه خپل مور نظر کرده و دا بيت المقدس دا خدمت دا فار اول خدا نو خبر پناس کی علی کشنه دی ورز ما پناس کی چه ارشه و دا بيت المقدس دا فار نظر دی اغا چه پیداس ول اغا چه شباغ انجلی نو انجلی دا بيت المقدس کی سنگه که مگر خون نظر منالی و ا نظر چه اوارو یا مسجد اغا شد بيت المقدس دا نو پا اغا وقتو که اغا دا بيت المقدس خادمان و یو پوغو که زکریا علی صلاة و سلام دا دلتا و ادا بسوک و ساکی دا یو کشنه نظرگای مارا وری دی در واخلی دا زكريا عليه الصلاة والسلام بعد مريم دخل ميرو نو دو وقت دلتين انو برا في بيت المقدس كالت يكشني خونة ومحراب پنام باني بيا يجيش بقران كي بيارال على تا يكشير شول نو بدخ خود يو غزا ويو شي ورلر ورلر ترتوش وو پادر سي بيا بيت المقدس خزمت كده بغتيج دلتا اغش با زكريا عليه الصلاة والسلام ده مثال پتو پا جيم برالي ده جيم تسلا با وجهتا با انگور پراتاو یا با ده مثال پتو ده دو بتسلا وجهتا با انار پراتاو یا په دا اوس یمې کې تو ته پراته یخته به دا میوې نو ده بره ورته وویل چې یا مریمو انا لکی هذا ای مریم دا د کومه ځای څخه چې دا آیات کریمه اووه دېرشم نمبر آیات دی په سورت ال عمران کې راځي نو هغه بدبخته سړی ستا څخه دغه آیات پوښتنه کوي بروی هغه انا په کومه معنا سره دی چې زکریا علیه السلام و مریم ته وایي چې انا لکی هذا هغه د مکان په اعتبار دی چې دا ته د کومه ځای رااخلي په مشکل کې په یو ځای لانګو پراته نه دي یو ځای لا توت نه دي پراته دا د کومه ځای ته راځي وایي نو چې هغه انا د ځای په معنا دی چې د کومه ځای څخه دغه انا هم د ځای په معنا دی نو پر کې څه دي په اتو تیس را تکوي هرڅه کوم و خپل کښت ته انا په هر ځای کې شئتم چې ستاسې خوښه سي معنا کې د مخ د خوا نژاکت ورسره کوه د مخ په ځای کې که چې د شا د خوا هغه د شا په ځای کې د مثال په تور نژاکت کوه په دغه آیات کې د جایزې لواتت چې موږ ورته وایو لواتت په دغه آیات په دغه انا د تورې څخه استنباط کوي او هغه هوغه آیات تر باندې دلیل وایي هلته ولي انا په دغه معنا سره دی چې په هر ځای کې چې ته د هغه د کومه ځای څخه هغه د ځای په معنا دی دغه انا هم د ځای په معنا دی چې په هر ځای کې ته نژکت ورسره کوې په لاتور لا خپل کښت دي د شا په خوا کې کوي که د مخ په خوا کې کوي دغسې استدلال چې کړی دي امام رازي رحمه الله وایي دا خلک دي خدای تباه کړي څونه غلطه ترجمه یې وکړه خو د آیات مخ ته وګوره دا زه در سره منم چې د انا معنا چې د انا معنا کم ځای خو دلته معنا ده چې سره کم ځای معنا نه ده سره کمه معنا ده ولې خو حرس ذکر سوی فأتو حرثکم نو که تاسو په رقم کې چې و ارزای چی نو په هغه ځای کې خو چې 15 سواره وکړي نو سره وکړي حمل اخلي نو حمل کما د جاسته هغه کښت نه دین ولا خو د کښت ځای درته معلوم کی ورده واره ولنساؤکم حرث لکم شزه د کښت ځای پس یو ای فاتو حرثکم خپل کشت را تک کوا نو که تاستا پر رقم ترجمه که چه انا زخد زای معنا وخلی پا ارزای که نو که مدی چه کشت دا خود کشت واو شده پا غزای که کشت نکیش یو سوک بدا خوانی یو شد زلنگ سوی وقت پا طول تاریخ که چه دادام علیه السلام سروانی چه درجه وقتا چه اولاد دا آخوا پیدا کیش خود چه دا کم زای اولاد پیدا کیش آغا زای کشت دینا نو دل تا دا اغ مخی جملاتو چه تیری سوالی دو اغو پا کومک دا انا سخ اغا خپل معنا دا مکان ندا مراد دل تا اغا مجازی معنا دا کیپا مراد چه کیفا شئ اتم چه سنگ استیس چه خوش شئی نو دا خلاصا دا خبری ما دا طول که دایسی ورطا پاموی دا انا ترجمه بدا سنی کلی چه انا پا ارزای یا انا پر ار رکم سمانا ولار ناسته پر دغه د مثال په تور درو کو پر کم باندې دغه پر مست رقم چې ځای به هغه ځای پر اړه چې اړه کم تفسیر دا ګرد خبرتون ذکر کړی چې په دمو ټول سره تو کې جائز دي خو ځای به هغه ځای به نه بدله پس یا الله پاک فرمای وقدموا لانفسکم وقدموا تسدر مخه ولجی یو څه شی د ثواب لانفسکم د خپل ځان و ده پاره د ثواب شی د خپل ځان د پاره ولې راغت سمانه دوی خبر یو دا دی چې د خپل کوروالا سره نشجکت کول کیږي بسم الله سره وای تر دې د مخه لاس منا دخول کړي چې دا عمل شروع کی بسم الله یا اللهم جانب الشیطان عنا وجانبنا الشیطان مش د شیطان سلیری کی علاقه کی شیطان مش سلیری کی دغه دعا چې مخ کی وای او د جماعی وای او اولاد به د شیطان د املو څخه محفوظ هغه دلته دخالت بیا نس کی ولی او بل بده نیت دا کی چې د نجات کوم چې علاقه کی صالح اولاد را لره راک دا ګرد د ثواب شین علاوه د مخ دغه سوغات ولج وقدمو تستر مخوال وی کی د مخه ولج چیش اغه ذکر او دعا اغه صحیح نیت لئن پسکم استجد زانو د پاره باغ کی ستس گټه دنو وتقوا الله تسو وبر رضا الله عز وجل سخه واعلموا او تاس به خبرهم پوسی چ انکم تاس ملاقو ملاقات کو ان کی سهود ج الله سر ور و بر وتقوا الله د الله سو وبر رضا دغه گنای مکی چاله وی درو مشول چ د شد سر لواتات کول کی یا په وخت د حیز نجکت کول دا دوړی گنای په دی کی الله د حیات کی مکو دا کا واعلموا او تاس پوسی چ انکم تاس ملاقو د الله سر ملاقات کو ان کی سغه ور زر پیات کو تو خو دغه سنه چ بر او اسم وکړه چ مرسم کی سخ خلاص اس الله خبرته دلته ملاقات تر زیمت نو په کوم سترګو بیرته ګور نو تیچ دا لا په حضور کې ودرې لا دا مانع تان او اوریدل کده یو واتات مانع دا کده دا حیز د نجکات مانع دا ته اوریدل نو ول نو خلای ته زما سره ملاقات کیږي خو دا به د شرم سترګې پر مزقي نو وصله هغه ملاقات د پیات کده دا کار سره ځان ساته وبشر المؤمنین پیغمبر علی صلوات و سلام تعالی فرمای وای وبشر تزيري ورك المؤمنين ودغ مؤمنان في التقوى كيد شي شي زيري ورك ورتا جنتنا جبالا نحر ويغل معنيك فدا امكان كامياب وختلاس شد علاكم شان حرام كل جتا زنزني وساتي لك فدي وسني درس خدا غد وشان مهم رال د شاد خاني جكت حرام او د مخت خو اغه في حالات كده حيز حرام بدي خبرك تيجي وسبوس واس دلت وسي وسو احكام بكشي كرازي اغه احکام د دې بار د واره شچ جماعي حرام شوه د نور شان خو نبی عليه الصلاه والسلام الارشي چ بخا مو کا وس ماغه کوي نو اوله مسله دا ده تر نامه لاندې تر څنګه راپورته دلته چې دی کدی د لنګ خلاصي معنی د مثال په تور د پیجامه استقي و دغه ځای ته نظر کی په حالت کې د حیز تر نامه لاندې در څنګه نور ور یا دلته لاسټ پرې یا خپل نور بدن ته پرې دا حرام دی دا بنک ما تحت الازار فبل حديث كي بارز پیغمبر علیه السلام اذا زانا سر پریستلا سی بده ولا سی مگر وخ تر ازال تر لنگ لنگ دنه نه بکار نه لري وی دنه دغه مرزي مشکل پیشتینو نو دا یو مسله ته سیزدا کړه چې تر نامه لنگ تر زنګ نو ور نه لاس ور وړای سی منا تر هغه تاګو چې لاس لري ور باس او نه کتل ورته کولا سی دا یو دومره مسله مخ کی ما در فکر کړه چې کوي پر لاس ورځ پر قط حسوله په هغه غړي وته د میړه د فارجې چې د غسل موکه نه غړي شتي ورلره کې برابر د پر لاس ورځ دي بالا چې ویني ګر سره په دریاب به یې لازم ځنی من علیم علامات اجازه راکې ولې هغه ویني چې هغه پاسید دی هغه میکروبي ویني نه چې ته مرز نه وخت الله تعالی اجازه درک دا یاد به درېمه مسله دا د کوي تر لاس ورځ را کمې قط حسوله د عادت وو اورځي عادت پر اورځي ویني بنجس ولې چې دا بنجس ولې د ستنو پاغه دوه شرطه باندې تا ته جواز درکول کیږي یا دوغه ورته وګړه چې غسل وکي او یا که غسل د جلسه وزن لري چې د منځ وخت پر چی مس پر لازم سبحانه قضا سوزيني ان برکات برکه دې غسل نه کړی ام درته جایز دی پیغام پیږي چې دا عادت پر ورځي ختم شي نو جواز په کوم شرط راځي یا چې غسل وکي دا شرط غواړي یا که غسل ورکه چې باندې مس پر لازم سو ام بر بیا درته جایز ګرځي دا درې مسله څلرمه مسله دا د کچیر د خپل عادت د مخه بین قطع اسولې د دې د مثال په تور عادت کې وو ورځ دي پر 15 ورځې بین و درېدل دلته تر هغه وخت و دې مېړه ته دا وته نه جایز کیږي چې اصل سره دا غسل وکي خو امکان څه د ستره ګرځي خو په خوانی عادت کې دي نو در وسه سمره مده شهادت بدل سوې دي چې هغه عادت یې پر سو بره عادت وته جایز ګرځي تر هغه عادت مخه چې بنجي په دغه ما بینس کې بده ورځو په دای ونی م ورځ کې په دغه کې د فار د خپل کورواله سره نجکت نه دی په کار نو پنځمه مسله دا چې کسړی د مثال په تور په حالت کې د حیز وکي وکړل نو بس کوي الته موږ ولا چې يحب التوابين د دې علاج توبه ده توبه وکړي په صدق به توبه کړ دغه افضل کردی د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک کفاره بل شی نه لري چې پلانې خیرات وکړه د جسد غاړې خلاصې هغه په حدیث کې چې راغلی چې وی دي سره وی وکړي دینار دی ورکړي کوي جوړي وی وکړي نیم دینار دی ورکړي هغه یو تفضل دی هغه د هغه آیت کریمه د خاطر څخه دی چې ان الحسنات یذهبن السیئات چې نیکی خو بدی زایلی موږ ول صدقه رج بلا د په یو بلا کې قتل صدقه او خیرات وکړه نو شدي کني اصلي علاج هغه دغه توبه ده چې یحب التوابین په توبه باندې ځان خلاصېږي که د چا څه داسې غلطي سوي وي نو شپږمه مسله دا ده یو سړی دی د مثال په توګه یېری ده چې زما کوروالا په د مریضي کې ده د ده نه د پیاز په راوغورځېدي نجکه چې ورسره وکړي وروسته به راپیاز شو چې دا خو په دغې کې ده په کالو کې ده یا ناپوه دی په وجود د حیث خبر له ګر سره د هغه مخکې خو خبر و یېره یېره د ګر سره خبر و دی ښځه موږ غږ نه کوي یادې وکړي ځینې وسوي چې معلومات اوسي دا خو په حیث کې یا اگر سره دغه رقم دی لکه دغه مجوارو محله چې وسله مثال په تو په دغه محلو کې د نوې ځوانان چې په جن په یو شي ځان نه خبري ګرد ورځ دی خو هغه د سکول تعلیم کې په جاشیانو باندې چندو سر نه ګرځي معلومات نه ورته پکشي کې جاهلانه دی په خبر چې دا کار حرام دی شزه په کالو کې ده دی مؤمن دی مسلمان دی مګر خدای به علم مسلمان دی پر ځان د تعلیم یافته نو یشي دی د جن په باره کې باندې کلو کور دی دغه سره څه دا کار وسو ده او یادار کم در شزه په مریضی که ده په کالو که ده بل سړی کلاشن کو په ویلی برای نجاکات و سرو که کنی پا خدای وسید رمبر دکتر و باسم داغه وست په زور بل چا په وکی دا کار پا دیت سلور سر سرات اکی چی دی پر دبانی گناه نسته لماعات شرح ده مشکات اغا پا دو سوات آتی ایم سبحی که داغه خبر ایلی کلی ده ده مشکات شریف شرح ده اغا داغه سوای گورد سو سرات اسو ده ییری والا چې حیزه شزی تو رغلی دی دلی دلی ام دی خواسی یار دی ما شام تی بیخت دا زینا و تلی دا خبر بل داغ دی چې دا حیز پر اتک خبر ندی دا نپویی چه زینی اوسو چه حیز تر آغلی دی کنه دی دا دوا در ایم آغا دی چه پا خبر ام دی پا یاجه ام دا پا قصد ای که مگر چی ویجخه ویدانو چه پروال در خپل شزی میده پا حکم ندی خبر نپو دی جاهل دی دا دره څلورم دا مکره دي چې بل څړی ته پاک شو نیولې په زوره په دا کار کوي دغه څلور سره چې بیاجي دینو د ګناه څخه خلاص دي هغه په ګناه کې چې واقعي کبیره ګناه چې بدل کیږي هغه د چې په خبر ام دی په حیز په یاد هم د په حرمت ام خبر دي مګر شاوات مخه خسته دي ځان استه کولای نو بر د کار ځنی وسو داغه د فار اوغلی چې علاج توبه ده اوم نمبر مسله دا کوي سړی چې دی خبر هم دی په حیز باندې چې په داسې کې حیز تیاری نه دی او دې په تحریم ام خبر دي چې دا خو اسلام حرام کړی دی مګر دې څه وای ته یلا قدم لا یا مخبر یبس نه دی حرام دغه سړی کافر دی دغه سړی چې دغه حکم دی کوي ته یلا قدم لا یا نو باب الله لخ پر شزه د دې بس په شزه ماته بنجزون او خارګری لګي دا وخت ورځه دا وخت مورځه زما په شزه دې څه کار چا وای چې حرام ګوره دروازه ملایانه خبر ورسوله چې الله کدا کار حرام دی د پزړک حرام نه بولی دغه سړی نو بار کافر کیږي ا کافر چې بار خو نه نه کسر اخلاص اس وکي سر ختم وسوله دا اوم نمبر مسله ده اتم نمبر مسله ده چې د شیدو سره وچ کول د شاده خواڅخه دا هم حرام دی لکه د نر سره وچ کول بابا د نر سره وچ کول خو لواتات دي د شیدو سره د شاده خوا معنا شاد د شاپه ځای کیدو اغه هم لواتات دي دوه حرام دي دا کار چې دي دی به نه کوي د حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه یو حدیث دی حدیث په ترمذی کې دی مشکات شریف هم راوړی دی 1515 نمبر حدیث دی الته ابو هريره وايي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مشت اعلان وکي ولمن اتا حائزا کچارا تاګو کې وو حیزې شته چې هغه په حیز کې ولنه جهه کتر سره وکي او امراه فی دبورها یا یو شته تر اتاګو کې معنا و چې وکړه د شاپه خوا کې و چې سره وکړه دا او کاهنن یا هغه جادوګر او کوټګر چې په چور معلومه شته دا پلان یو کې په ما څه سیوی اوس مازی چیر دی دا کوټګری چې دغه ترالی برای تصدیق وکي نبی علیه الصلاۃ والسلام فقط کفر بما انزل علی محمد دغه درې کار که ارچا وکړه د هغه قران کافر دی چې پر محمد نازل شوی دی دا پر قران ایمان نه لري ته څنګه کوټګر ورځی کوټګر څوک دی چې په شبنه خبر دی پس چې تاوار یې ارڅوک چې ورځی دی شام کې خود اولیاء او کشف دی هغه خود د په اختیار نه دی وخت بل وخت نه یو دا کوټګری د چې کار دغه دی ساده فرض ځکه پلانې کار کوم پلانې کار کوم پټ در معلومه ته دغه تصدیق کې وکي تصدیق به نه کوي دغه سره ملنډ په وېچ په دغه دی مړی کې پیری کې هیڅ کې یو دا نه دی کاپیر یا چا د کارو تصدیق کوي د جکاهر دا غیر کوم در شي سره چې د نجکات په دوبور کې کوي چې معنا ځان چې حلال بولي نو بل دی کاپیر دی او یا د حیث په حالت کې نجکات کې دا چې اوس ما درو چې ځان چې حلال بولي برا کافر دی او کدا کارونه وکړه ځان ته حرام بلله برای ویل چې مخ خو میتور دا کارونه راځه وسوله یا هغه یا هغه ځان ګناکار بولی دا کافر نه دی دا ګناکار دی پکې به ګناسر داغه د پاره علاج ستا علاج چی دی علاج توبه او هغه کی حلال ګڼي او داغه بل علاج نست هغه بسمه زمبرته د سره څه کلی ما وای لا اله الا الله محمد رسول الله که سم ایمان درنور پر هغه رقم باندې مرس بار دی په کفر باندې مردی نو حلال به څوک دا کبیره ګناهونه ځان ته نه ګڼي نو د اتم نمبر دغه وکد شي د شاپه خوا کی هغه د شاپه ځای کې نجکتو کی چې لواته ترته وای برکه بیره ګناسو او که د شاده خوا څخه نجکت کی خو ځای هغه د مخ خوا ده ویږي کدا هیڅ خبره سره خبر سیر هغه چې وشي هغه بالکل بر حلال دی هغه الله امر درلار چې ان ناشئتم شکر کم رقم خوشی کی پیته نو بر پتیس کی اړه لري هغه د زوجین په عزت او په خوند کی اړه لري چې دوی ته پر کم رقم خوند کی هغه رقم دی کی خو ځای الله ورشه چې ځای د کشت ځای دی د کشت ځای څخه به ځان نه بدله نو دغه نو نسم حکم د شذې متعلق چې په دغه وخت کی وتی ورسره ناروا او په دغه چې پاکه سول بیان وتی ورسره روا الله عز وجل ده طول أوامره ده عمل كول توفيق مشترك وآخر دعوانا الحمد لله.